Σαπίσαμε! Σαπίσαμε από το ένα άκρο στο άλλο! Γιάννη Πρετεντέρη, τώρα αυτές είναι εικόνες που δεν θα βλέπαμε ποτέ σε ξένο πανεπιστήμιο. Γιάννη Πρετεντέρη, τώρα αυτές είναι εικόνες που δεν θα βλέπαμε ποτέ σε ξένο πανεπιστήμιο. Η γνωστή ραγιαδοβλάχικη άποψη που λανσάρεται συνεχώς, οι συγκρίσεις με το εξωτερικό. Βεβαίως σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, όχι σε όλα τα θέματα, όταν πρέπει να τεκμηριώσουμε αυτά που πρέπει να τεκμηριωθούν. Μιλούσανε για τις, στο δελτίο του Μέγκα, για τις εικόνες χθες το πρωί στο Πανεπιστήμιο που μπήκαν οι φοιτητές στη Σύγκλιτο. Αντίστοιχες εικόνες είχε και ο Πρίτανης με υψωμένο το χέρι που θύμισαν άλλες εποχές. Αλλά για αυτές τις εικόνες δεν είχε να πει τίποτα η Μαρία Σαράφογλου, η οποία σοκαρίστηκε πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η θέση του κεντρικού παρουσιαστή του Μέγκα, γιατί συνεχώς σοκάρεται, ταράζεται με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα παρουσιάζουν και οι ίδιοι. Βεβαίως δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να σοκαριστεί η συγκεκριμένη συνάδελφος, η κάθε παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων, από το γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε πολλές σχολές οι φοιτητές κάνουν όρθιο μάθημα, γιατί δεν χωράνε, έχει καταγγελθεί. Από το γεγονός ότι η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια τα ελληνικά από το 2010 έως σήμερα έχει μειωθεί κατά 80%, αλλά αυτό δεν είναι θέμα για να σοκαριστεί κανείς. Επίσης αυτό δεν συμβαίνει στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δεν θα σοκαριστεί ποτέ, οι συνάδελφοι δεν θα σοκαριστούν ποτέ αν μάθουν, όπως το είδαμε σήμερα, ότι η καρδιολογική κλινική στο Αγρίνιο έκλεισε. Και άλλα πολλά τέτοια επίσης δεν θα σοκαριστεί ποτέ, γιατί δεν θα το μάθει ότι το Μέγαρο Μουσικής παίρνει συνεχώς επιδοτήσεις, 300.000 πρόσφατα, με τα δάνεια κάτι ρυθμίσει παλιότερα, ότι αυτός που έχει το Μέγαρο έχει και το ίδιο κανάλι και ένας άλλος που έχει το ίδιο κανάλι έχει μια χρυσοφόρο οδό, την οποία την είχε πάρει έτσι όπως την είχε πάρει κάποτε και συνεχίζεται η ζωή κανονικά. Όλα αυτά, για να μην πω ότι θα σοκαριστούν από το πώς έφυγαν όσοι εμπλεκόντουσαν στο σκάνδαλο Siemens και από το πώς δεν έχει πιαστεί κανείς από το σκάνδαλο Lagarde. Όλα αυτά είναι μερικά παραδείγματα, επειδή μας αρέσει όντως η ραγιαδοβλάχικη άποψη, τι ακριβώς γίνεται στο εξωτερικό και τι γίνεται εδώ. Γιάννη Πρετεντέρη, τώρα αυτές είναι εικόνες που δεν θα βλέπαμε ποτέ σε ξένο πανεπιστήμιο. Ούτε σε ελληνικό, ελπίζω. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια και γι' αυτό νομίζω δεν είναι απλώς οι εικόνες που προκαλούν ντροπή. Θα έλεγα ότι όντως προκαλούν ντροπή, έτσι. Το θράσος και το ύφος αυτών των παιδιών που εισέβαλαν μέσα για να διακόψουν τη Σύγκλιτο, να προπυλακίσουν τον Πρίτανη, επειδή είχαν ένα ή δύο ή τρία αιτήματα τα οποία θα μπορούσαν με μια αντιπροσωπεία τους να πάνε να το δουν και να τα θέσουν υπόψη του Πρίτανη. Ομολογώ ότι με εκπλήσει και ταυτόχρονα με ντροπιάζει. Ομολογώ ότι με εκπλήσει και ταυτόχρονα με ντροπιάζει. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Σαπίσαμε! Σαπίσαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Μιλάει για την κυβέρνησή του, λέει ένας ακροατής, ο Χαρικλής. Αποκάλεσε τη Σαράφογλου συνάδελφό σου, έχει ξεφύγει. Καλημέρα. Βεβαίως είναι συνάδελφός μου, με τιμή και καμάρι, στην ίδια ένωση είμαστε. Γιατί όχι, όλοι καλοί, ειδικά σε αυτή την ένωση, όλοι καλοί χωράνε. Μην περάσει απ' έξω καλός, κατευθείαν μπαίνει μέσα. Ο Άδωνης λοιπόν, αφού έχουμε σαπίσει, μας λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε όλοι για να περάσουν καλά. Ποιο ακριβώς είναι το ζητούμενο. Η πραγματική ιστορική αναλογία το σήμερα είναι. Να κάνουμε θυσίες που θα μας οδηγήσουν να μην έχουμε ανάγκη να μας λένε οι ξένοι τι να κάνουμε. Θα κάνουμε θυσίες όμως. Γιατί αν δεν κάνουμε θυσίες και δεν κακοπεράσουμε, θα έχουμε πληρώσει το τίμημα της ελευθερίας. Να κάνουμε θυσίες. Γιατί αν δεν κάνουμε θυσίες και δεν κακοπεράσουμε, θα έχουμε πληρώσει το τίμημα της ελευθερίας. Να κάνουμε θυσίες, να κάνουμε θυσίες. Αλλά για να περάσει καλά ποιος? Και να κάνει θυσίες αυτός που κάποτε είχε τι? Έκανε κάτι κακό σε αυτόν τον τόπο? Ήταν ασυνεπής, δεν πλήρωνε? Απλά και αυτονόητα ερωτήματα. Έχουμε νέο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να ξέρετε. Αλλά περιμένουν να έρθουν οι συνάδελφοι να μας τον πούνε. Τον ξέρω εγώ, θα σας κρατήσω σε λίγο σε ενδιαφέρον. Είναι ασκεπής, είναι μονίμως ασκεπής ο νέος Υπουργός. Εσύ θα μας τον πεις? Α, γιατί μου είχαν πει ο Βασίλης. Λόρα Ιωάννου, για πες, είναι μονίμως ασκεπής. Εγώ έτσι τον παρουσιάζω. Λοιπόν, μόλις βγήκε ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, με απόφαση λοιπόν τον Τόνι Σαμαρά, Υπουργός Άμυνας αναλαμβάνει ο σημερινός Υπουργός Ανάπτυξης, ο Νίκος Δένδιας. Τη θέση του κύριου Δένδια στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάρει ο βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Σκρέκας. Ο υπουργός γίνεται ο Σκρέκας. Ακριβώς. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Το Σκρέκα, εμείς εδώ τώρα έχουμε πελάτη, είναι από τους καλύτερους. Άλλη μια σοφή επιλογή, Σαμαρά. Δεν υπήρχε καλύτερη επιλογή. Το θέμα... Σκρέκα κάνει υπουργό. Ναι, ναι, ανάπτυξης. Το θέμα είναι ότι τελικά δεν ανέλαβε το σενάριο που θα. Ο ίδιος. Θα αναλάμβανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το Υπουργείο Άμυνας, διότι κρίθηκε ότι είναι μια περίοδος και στα εθνικά θέματα που χρειάζεται να είναι, ας το πούμε, ένας υπουργός όλη μέρα στο Πεντάγωνο. Επιλέγει λοιπόν αυτό ο Νίκος. Αυτό είναι καλό για τα εθνικά θέματα, να είναι ο υπουργός όλη μέρα στο Πεντάγωνο. Το θεωρούμε αυτονόητο, το προσπερνάμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Όλα να πάνε καλά. Ο Σκρέκας, αυτό είναι το καλύτερο δώρο προς τη σάτυρα γενικότερα. Ο Σκρέκας τον έχουμε μεταδώσει πολλές φορές εδώ. Θα τον θυμηθείτε και βεβαίως τώρα που έγινε και υπουργός θα μεγαλουργήσει ο άνθρωπος. Όλα αυτά για να κακοπεράσουμε. Πρέπει να κακοπεράσουμε, το λέει ο Άδωνης, να κακοπεράσουμε για να περνάνε καλά. Ξαναθέτουμε το ερώτημα. Ποιοι, γιατί έχει μια αξία. Μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να κακοπεράσει ένας λαός, μια οικογένεια, ένας άνθρωπος, αλλά η προοπτική πάντα είναι αυτό που έχει το ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε τώρα πώς κακοπερνάνε όλοι και μας το τρίβουν και στη μούρη ότι πρέπει να κακοπεράσετε για να καλοπεράσουν κάποιοι άλλοι. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Τίθεται ένας συγκεκριμένος στόχος οικονομικός για το πόσο θα συνεισφέρει η ναυτιλιακή κοινότητα. 420 εκατομμύρια θα έρθουν ως επιπλέον φόρος τα επόμενα 4 χρόνια στα δημόσια ταμεία. Αυτό θα γίνεται βάσει οικειοθελούς, αλλά δεσμευτικής συνεισφοράς και θα καταβληθεί σε 4 δόσεις. Οικειοθελούς συνεισφοράς. Οικειοθελούς συνεισφοράς. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σαπίσαμε. Σαπίσαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Οικειοθελούς, όπως τη λέει ο Βαρβιτσιώτης, συνεισφορά για τους εφοπλιστές, εσείς πρέπει να κακοπεράσετε για να έρθει το καλό των εφοπλιστών. Δεν το έλεγε το Σιωρό Άδωνης, το λέμε εμείς, γιατί η ελευθερία και η καλοπέραση έχουν θέματα και πρέπει να τα λύσουμε. Ελευθερία και καλοπέραση όχι για αυτούς που πληρώνουν, αλλά για αυτούς που θα πληρώνουν οικειοθελώς. Γιατί η ελευθερία, και αυτό διδάσκει η ιστορία, ως το πολυτιμότερο όλων των αγαθών, είναι και το πιο ακριβό. Κερδίζεται και συντηρείται με θυσίες. Κερδίζεται και συντηρείται με κόπους. Κερδίζεται και συντηρείται με ανηφόρα. Δεν κερδίζεται και συντηρείται με κατηφόρα. Δεν κερδίζεται και συντηρείται με καλοπέραση. Γιατί η ελευθερία κερδίζεται και συντηρείται με θυσίες. Γιατί η ελευθερία κερδίζεται και συντηρείται με θυσίες. Η ελευθερία των εφοπλιστών με θυσίες δικές σας και γι' αυτό όλοι δικές μας. Νιώθουμε υπερήφανοι που θυσιαζόμαστε για να έχουμε τον εφοπλιστικό κόσμο. Ένα παράδειγμα είναι ο εφοπλιστικός κόσμος, υπάρχει και άλλος κόσμος. που θυσιάζονται οι υπόλοιποι για να περνάνε πάρα πάρα πολύ καλά όλοι αυτοί. Έγινε η παρέλαση στο Χαλάνδρι, το κόκκινο Χαλάνδρι, έγιναν τα μεθεόρτια, ακόμη συνεχίζονται το ΕΑΜ, οι μουσικές, οι μαθητές, οι οικογένειες, οι δεξίες που ταλαιπωρούνται όταν ακούνε τα παιδιά τους αυτά τα βρωμερά άσματα, και βγαίνει η Ασημακοπούλου χτες και ρίχνει τη νέα πρόταση. Υπάρχουν πολλές μελωδίες που παίζουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Με κάποιες συμφωνώ και με κάποιες διαφωνώ. Υπάρχουν πολλές μελωδίες αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε τη μελωδία της Εθνικής Ενότητας να παίζει αυτή τη στιγμή. Να ακούσουμε λοιπόν τη μελωδία της Εθνικής Ενότητας που όλους μας ενώνει. Φανταστείτε λοιπόν το ίδιο πλάνο με τα παιδάκια από το Χαλάνδρι να παρελάβουν πάνω σε αυτό το άσμα. Καταρχήν, κανείς δεν θα έχει ταραχτεί. Οι δεξιές οικογένειες, μάλλον και οι αριστερές, δεν έχουν πρόβλημα τα παιδιά τους να ακούν τα καγγέλια από κάτω, έτσι κι αλλιώς για τα καγγέλια είναι και τα παιδιά και οι οικογένειες και όλοι. Είναι ένα άσμα που μας ενώνει, έχει δίκιο η Άννα Μισελ. Προσυπογράφουμε, συνυπογράφουμε τα πάντα την πρότασή της αυτή για την εθνική ενότητα που είναι το ζητούμενο, και οι εφοπλιστές και εμείς όλοι μαζί, ενωμένοι υπό τον ήχο των καγγελίων, να πάμε μπροστά. Τη χώρα την έσωσε, την κράτησε η δεξιά και το κέντρο. Αυτά τα δύο είναι ίδια κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, πολλοί διαφωνούν. Δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει κέντρο. Είναι όλα δεξιά. Τη χώρα την κράτησε η δεξιά. Λοιπόν, διορθώνω τον Άδωνη που ακολουθεί. Μέχρι να πέσει το τείχος του Βερολίνου, όσο εμείς παραμέναμε ελεύθεροι και γευόμενοι τους καρπούς του δυτικού κόσμου και της δυτικής ελευθερίας, το ΕΑΜ ήθελε να μας πάει από εκεί. Εμείς κρατήσαμε την Ελλάδα από εδώ. Το κέντρο και η δεξιά. Εμείς κρατήσαμε την Ελλάδα από εδώ. Το κέντρο και η δεξιά. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Γιάννη Πρετεντέρη, τώρα αυτές είναι εικόνες που δεν θα βλέπαμε ποτέ σε ξένο πανεπιστήμιο. Ωραία αυτή η μουσικούλα, μας έρχεται από τα παλιά, City το συγκρότημα, νομίζω ανατολικογερμανοί ήτανε, δεν ξέρω τι είναι τώρα. Μέχρι τώρα, γιατί διαμαρτύρεται τον ακροατής, πάλι άρχισε μου λέει με τα αριστερά, επειδή είπαμε για εφοπλιστές, μην ακούσουν κάτι τέτοιο, αμέσως να ταραχτούν. Αν πούμε ότι ένας βουλευτής παίρνει 6.000 ευρώ, πόσα παίρνει, και 8.000, δεν ξέρω, κάπου εκεί, αμέσως όλοι λένε να καταργηθεί η Βουλή, να φύγουν οι βουλευτές. Μιλάμε για ένα ποσό συνολικά, αυτό που μας τρώει από τον προϋπολογισμό η Βουλή. Είναι κάποια εκατομμύρια. Ενώ αυτά που τρώνε 10-15 εφοπλιστές είναι κάποια δισεκατομμύρια. Αλλά κανείς ποτέ δεν έχει φανταστεί να καταργήσει τους εφοπλιστές. Τους βουλευτές που τους βλέπει κάθε μέρα και τον εκνευρίζουν, ναι, να τους καταργήσουμε. Δεν έχουμε κάτι με τους εφοπλιστές, σαν πρόσωπα, γενικότερα με αυτή την ιδέα, ούτε με το έργο τους, το πολύ ευαγές, αλλά με την ιδέα γενικότερα. Αυτό που ήταν μέχρι τώρα που ακούσατε δεν ήταν αριστερή κομμουνιστική προπαγάνδα. Αυτό που αρχίζει από εδώ και πέρα είναι τέτοιο. Λοιπόν, ακολουθεί κομμουνιστική προπαγάνδα για όλους αυτούς που ταράζονται. Μήνυμα ακροατή. Ντροπή στους Αθηναίους που δεν θα κατέβουν αύριο στις 12 στο Σύνταγμα. Είναι η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, το συλλαλητήριο. Στην πορεία που καλεί το ΠΑΜΕ. Και τιμή σε εμάς τους Θεσσαλονικιούς που σήμερα στις 12 το βράδυ θα ξεκινήσουμε με τα πούλμαν μας, μέσα στο κρύο, την πείνα και την ταλαιπωρία κλπ. Κλπ. Για να έρθουμε εκεί. Το τιμή, λέει, μην το παραξηγήσετε. Παρακαλώ, είναι ένας ακροατής, ναι, ακροατής που μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Αύριο, λοιπόν, το ξέρετε όλοι, είναι ένα γεγονός εδώ που έχουμε έρθει. Γεγονός θεωρείται ακόμη και μία συγκέντρωση, μία απλή συγκέντρωση, μία απλή συνάθρηση. Να μετρηθούμε, να δούμε πόσοι μπορούν να κατέβουν μια μέρα του χρόνου στην πλατεία. Δυστυχώς, εκεί είναι αυτό που λέμε κίνημα. Να μετριέται, να συναντάτε αραιά και πού και να κάνει αυτά. Ακόμη όμως και αυτά δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολύ, έχει πολύ κόπο από πίσω, πολύ διάθεση, και είναι ένα βήμα κάποιος αυτή την εποχή να σηκωθεί από το σπίτι και να πάει να κατέβει κάτω. Όχι τίποτα άλλο, για να τιμήσουμε και όλους αυτούς που έσωσαν τη χώρα, τη δεξιά δηλαδή, και το κέντρο δεξιά, για να είμαστε εδώ που είμαστε. Το ΕΑΜ ήθελε να μας πάει από εκεί. Εμείς κρατήσαμε την Ελλάδα από εδώ. Το κέντρο και η δεξιά. Ο κόσμος δεν αντέχει, έχει θηλιάσει το λαιμό. Δεν μπορεί το να δουλεύει κάποιος στα 3 ή 4 εκατοστάρικα όλο το μήνα απλά για να λέει έχω δουλειά. Πλέον ζούμε μόνο για να ζούμε, να επιβιώνουμε αυτό, τίποτα άλλο. Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Νομίζω θα ακουστεί. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος. Στη διαδήλωση είναι ο τίτλος. Θα ακουστεί μεταξύ άλλων και στην αυριανή συγκέντρωση, συλλαλητήριο. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες να προειδοποιήσουμε ότι είναι σε εξέλιξη κομμουνιστική προπαγάνδα αυτό που ακούτε. Άρα έχουμε προειδοποιήσει, αλλά άρα δεν φέρουμε ευθύνη. Εσείς που ακούτε έχετε και γι' αυτό την ευθύνη. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες, συμμετέχουν 800-900 σωματεία που δεν ανήκουν στο ΠΑΜΕ και τέτοια. Είχαμε μια περιέργεια να βρούμε μια που δεν ανήκει στο ΠΑΜΕ. Βέβαια, τώρα τελευταία πήγε στο ΠΑΜΕ, αλλά δεν ήταν, δεν κατάγεται από εκεί και έχει ιδιαίτερη αξία ο λόγος της. Είναι η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας. Θα την ακούσουμε τώρα. Μίλησε νωρίτερα μαζί της ο νέος συνάδελφος εδώ της Ελληνοφρενίας Γιάννης Μύτης, η Νατάσα Παναγιωτάρα. Μιλάμε για όλους τους κλάδους. Ο επισιτισμός έχει δεχτεί πλήγματα εργασιακής τρομοκρατίας, αλλά κάποιοι από αυτούς δουλεύουν ακόμα. Σκεφτείτε τον κλάδο των οικοδόμων που έχουν να δουλέψουν πάνω από 7 χρόνια να πάρουν μισθοί στα χέρια τους, που δεν χτίζεται ούτε καν επιδιορθώνεται κάποιο σπίτι. Για να χτιστεί. Απόλυτη ανεργία και εκεί. Εκεί η ανεργία μπορεί να είναι της τάξης των 90% στον νομό. Και που δεν τους δίνουν ούτε καν το βοήθημα αν τους λείπει ένα ένσημο. Πρόεδρε, τώρα πώς πήρατε την απόφαση να κατέβετε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ? Είστε στο ΠΑΜΕ? Προσωπικά έχω προσχωρήσει στο ΠΑΜΕ το τελευταίο διάστημα, γιατί προέρχομαι από το χώρο της ΠΑΣΚΕ, τη σειρά ετών εκεί οργανωμένη. Όμως βλέποντας τα διέξοδα παιδιά που δημιουργήθηκαν, την απουσία συνδικαλισμού σε αυτούς τους χώρους, έκρινα προσωπικά ότι είναι οι μόνοι που λένε την αλήθεια και μπορούν να παλέψουν. Το Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας όμως όχι, δεν ανήκει στο ΠΑΜΕ. Η μόνη στο Διοικητικό Συμβούλιο είμαι εγώ. Παρ' όλα αυτά η απόφαση ήταν ομόφωνη. Και ξέρετε, δεν ήταν η πρώτη ομόφωνη απόφαση συμμετοχής στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Είναι πολλά τα συνδικάτα, είναι πολλά τα εργατικά κέντρα που συμμετέχουν και που στη διοίκησή τους μπορεί να έχουν με το ζόρι έναν εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ. Και ανήκουν σε παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΔΑΣΚΕ, ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί την σκληρή πραγματικότητα. Και η αλήθεια λέει ότι αύριο το πρωί πρέπει να βουλιάξει η Αθήνα από κόσμο. Παιδιά, δεν είναι θέμα του ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ πήρε την πρωτοβουλία γιατί απέχει ηγεσέ. Ο κόσμος όμως πρέπει οργανωμένα να βγει στους δρόμους και να αντιπαλέψει αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα. Μας έχουν πάρει τα πάντα. Ζούμε στην απόλυτη αναξιοπρέπεια. Το ζούμε στα ψίχουλα, με ψίχουλα είναι πολύ σχηματικός όρος. Δεν μπορούμε να φάμε, δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας στα φροντιστήρια. Για να μας πάρουν τα παιδιά μας στον παιδικό σταθμό, πρέπει να δουλεύουμε. Γιατί εμείς οι άνεργες μάνες, λέει, δεν πρέπει να βρούμε δουλειά, πρέπει να κρατάμε τα παιδιά μας. Τα οποία πώς θα τα θρέψουμε άμα τα κρατάμε? Εγώ λέω ότι όταν έχεις πιάσει πάτο, δεν υπάρχει πιο κάτω από αυτό. Πρέπει να τραβήξουμε τον εαυτό μας από τα μαλλιά. Να σηκωθούμε από τις καρέκλες μας και να βγούμε στους δρόμους. Να φωνάξουμε, να αντιδράσουμε, να καταλάβουν ότι υπάρχουμε. Και είμαι βέβαιη, είμαι σίγουρη, το λέει η ψυχή μου και το λέει όλων η ψυχή, ότι αν αύριο το πρωί η Αθήνα πλημμυρίσει από κόσμο, θα σκεφτούν τρεις φορές τα νέα μνημόνια και τα μέτρα. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνεσαι ένας από μας. Σαπίσαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Τώρα πρέπει να καυτηριάσουμε τη σάπια σάρκα. Μα ιατρική όρη. Δεν μας ξενίζει το γεγονός. Το έχουμε ζήσει και παλιότερα. Πολλοί έχουν καταφύγει σε αυτούς τους όρους για να περιγράψουν κάτι. Σήμερα το βράδυ, 31 Οκτώβρη, ναι, στις 8 στην αίθουσα Γκίνης στο Πολυτεχνείο, υπάρχει μια εκδήλωση για την Παλαιστίνη. Περισσότερα ακούμε από το σποτάκι που μας στείλανε. Η Παλαιστίνη μετά τη νίκη της αντίστασης στη Γάζα. Συζητάμε με τον Χάλετ Μπαρακάτ, εκπρόσωπο του Λαϊκού Μετόπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ στο Πολυτεχνείο, Αμφιθέατρο Γκίνη. Δικτύωση αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση. Αυτά λοιπόν σήμερα το βράδυ και τώρα ακολουθεί λαός. Έλα, Τολί. Έλα. Να σου πω, ο Βλεύρης τι λέει, είναι κρίμα να επιβάλλεις, λέει, σε ένα παιδί από δεξιά η οικογένεια να κάνει παρέλαση με τον ύμνο του ΕΑΜ. Ενώ στα παιδιά της αριστερής οικογένειας δεν είναι κρίμα καθόλου. Να ζουν εις φάση το ιδέες του κάθε πλεύρη υγιού. Δεν είναι κρίμα να επιβάλλεις σε κάθε παιδί δεξιό ή αριστερό από οποιαδήποτε οικογένεια να παίρνουν, να τους κόβουν την παιδεία, να μην έχουν να φάνε στα σχολεία τους, να μένει ο πατέρας άνεργος, να του κόβουν λεφτά, να του ταράζουν εκεί πέρα και να μην μπορεί να κάνει το οτιδήποτε στη ζωή του και να του κόβουν τα όνειρα. Άντε με τον Πλεύρη να βγούμε τώρα. Παίρνω ποιο σταθμό παίρνω, παιδί μου. Το Real FM. Ναι, να μιλήσω στον κύριο, κάτι θέλω να πω στον κύριο. Εσύ είσαι Αποστόλη. Ναι. Άκουσε, παιδί μου, ο παππούς του Πλεύρη, με ακούτε. Ναι, ναι. Ήταν το σύλλογος. Βλάχος. Αποκλείεται. Σύλλογος. Ήταν στη Λεγεώνα. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά που λέτε δεν γίνονται. Είναι δυνατόν. Πέφτω από τα σύννεφα. Δημοκράτες άνθρωποι. Αυτός που σας λέω να το ξέρετε. Ναι. Σας ενημερώνω. Πρέπει να το έχετε υπόψη σας, δηλαδή. Να το απαντήσετε, άμα θέλετε. Γεια σου, Αποστόλη μου. Πες του Καλαμούκη, ας ενημερώσει κάποιος τον Πλεύρη ότι πλέον δεν υπάρχουν ούτε αριστερών οικογενειών παιδιά, ούτε δεξιών. Πεινασμένων οικογενειών παιδιά υπάρχουνε. Να είδες, και ποιος μας ένωσε όλους τους Έλληνες, ο Πλεύρης και η Συναυτό. Ορίστε. Ναι. Αντί να εκτιμούμε ότι έχουν ενώσει όλους τους Έλληνες στην πείνα, αλλά τέλος πάντων, κάθεστε και λέτε για το Θανούλη τον Πλεύρη, τον Δημοκράτη, το ορφανό του Χίτλερ. Και έχουν και βήμα και μας βγάζουν και λόγους. Αγάπη μου, φυλάκια. Να σε καλά. Ναι. Το κύριο Αποστόλη θέλω να μιλήσω. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι Αποστόλη. Ναι, ναι. Μαζί μιλήσαμε προηγουμένως. Μαζί μιλήσαμε, ναι, πες μου. Σας είπα για το παππού του Πλεύρη. Ναι. Σας το είπα. Μας το είπατε, δεν το θυμάστε. Ορίστε. Μας το είπατε. Κατάλαβα. Μας το είπες. Μην ξαναπάρεις μετά με ρωτήσεις. Το είπες. Πάει, βγάλτε το μυαλό. Δεν χωράει και πολλά από ό,τι κατάλαβα. Το χρειάζεται. Δεν λέω αυτό, λέω ότι μας το είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Α, μπράβο, έτσι. Ευχαριστώ κι εγώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σου επίσης. Γεια σου και σένα. Απλώς θέλω να σου πω, ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση. Μου λείπει ένα κομμάτι από το παζλ και το βρήκα. Για πες. Θέλω τη Βουλή, την είχαμε. Τις πουτάνες παύλα πολιτική, τους πολιτικούς τους είχαμε. Μου λείπει ένα κομμάτι και αυτό βρέθηκε. Το κάγκελο. Ευχαριστώ, Κλάρα. Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι θες. Η δράση του ΕΑΜ δεν ήταν η πιο ένδοξη σελίδα στην ιστορία του έθνους μας. Εξαρτάται ποιος το λέει. Ε? Εξαρτάται ποιος το λέει, με ποιος συζητάς. Εγώ το λέω, συμφωνώ. Εσύ το λες. Συμφωνώ. Για ρωτώ τον Άδωνη, να δεις το σου πει. Δεν μου λες, κάτσε, περίμενε, έχω κι άλλα. Α, πόσα. Δεν εκπροσωπούσε το 95% του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω. Τώρα το αποθύμιο σου. Λέγανε διάφορα. Μάλιστα. Τώρα δεν είχαμε τότε, είχαμε GPO τότε να ξέρουμε. Περίπου, κατά προσέγγιση. Άρα... Δηλαδή αν έβλεπες μία πίτα του Sky, ισοπαλία θα ήταν. 95-5 στη μέση χωρισμένο. Να και ένα μήνυμα εδώ ακροατή. Λέει ο κόκκινος: μη μας τα κάνεις αυτά ρε Ελληνοφρένεια, γιατί αύριο, για αύριο, γιατί είμαστε και μακριά και δεν έχουμε τα φράγκα να κατέβουμε στην Αθήνα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο αυριανό συλλαλητήριο, φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον Πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Σε παρένθεση, δεν είμαι κουκουέ, λέει εδώ Ο κόκκινος είχε την ανάγκη να το πει. Καλός, δεν πειράζει, μην είσαι. Άδωνης. Ούτε αυτός είναι, βεβαίως δεν έχετε καμία απολύτως σχέση, αλλά γλυκοκοιτάζει προς τα αριστερά. Έχει το πολύ ωραίο χαμόγελο του κυρίου Τσίπρα και έχει κάτι ωραίους τύπους όπως είναι ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Μιλιός, ο κ. Στατούς και οι υπόλοιποι. Θα δουν όλοι αυτοί οι αγορές, θα δουν τη συμμορία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και θα πούνε τα χέρια ψηλά. Συμμορία, ρε, συμμορία και εσύ τώρα. Εντάξει, τώρα. Μια κουβέντα είπα κι εγώ. Μια παρέα παιδιών είναι. Εντάξει, μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα δεν έχουν οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι και συμμορία. Συμπαθείς είναι εκεί πέρα, θα το τολμώ να πω. Απλώς σε πιάνει λίγο αγωνία αν σκέφτεται θα σε κυβερνήσουν κατά τα άλλα. Εντάξει. Σε αντίθεση με εσάς που είστε και αντιπαθείς και μας κυβερνάτε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, μπορεί να την πει κάποιος. Λαός, μέρος βου. Ναι. Τολί. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Εαμύτη σας. Εαμύτη σας γυναίκα τούτης. Εαμύτη σας λοιπόν γυναίκα εκείνη. Σήμερα ξεκινήσατε την εκπομπή με αυτό τον Καραγκιόζη τον Πλεύρη. Όταν το 95 περάσαμε στη θεολογία μαζί, ήταν ο Καρπαζός πράκτορας στη σχολή, πες του χαιρετίσματα. Θεολογία πήγε. Βεβαίως. Από ειδικές δυνάμεις που είχε στο μυαλό του και επειδή είναι τάπας δεν τον πήρανε. Θεολογία πήγε. Τον εφωνάζαμε αυτό κι άλλον έναν Έλβις. Φαντάσου πως ήταν πιτσιρικάς. Βυσματικά, όπως πάντα, πήρε το πτυχίο από τους καθηγητές Φιδά και Παπαπέτρου και όποιοι ξέρουν. Μα φαίνεται ξύπνιο παιδί, εντύπωση μου κάνει. Θα καταλάβουν. Αλλά τι να μας πει τώρα ένα τυπάκι το οποίο δεν ξέρει τελικά που έχει κατασταλάξει, ρε φίλε, κομματικά. Πληροφορίες λένε. Ναι. Ότι ο πατέρας του τον δέρνει ακόμα. Οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς και λογικά είναι μέσα από το σπίτι. Τόσο αληθείς. Ναι, Αποστολή. Έλα. Έλα, πού είσαι, ρε παιδί μου. Τι έγινε? Ένα τσογλάνι είμαι που σε παίρνω. Ναι. Άκουσα ένα κύριο προηγουμένως που σας έβριζε. Λέω και εγώ τσογλάνι είμαι, μια και ανήκω εκεί ιδεολογικά. Α, σωστός. Και για να τον εσκάσω λίγο παραπάνω και αυτό, ναι, και το Θανάση. Ποιο Θανάση? Πλεύρη. Το θα πλεύρετε. Α. Και τον Άδωνη, μωρέ, που τον έχετε εκεί και φωνάζει όλη μέρα. Δεν τον έχουμε εδώ και φωνάζει όλη μέρα. Ακούγεται μέχρι εδώ, αυτό είναι το θέμα. Παιδί δεξιά οικογένεια εγώ και για να το σκάσω παραπάνω, χωροφύλακα παλιό. Εγώ και τα παιδιά μου και η οικογένειά μου όλοι είμαστε οργανωμένοι στο κουκουέ. Έτσι για να τα ακούσουν, να σκάσουν λιγουλάκι. Υπάρχουν και αυτοί, πες. Και ήδη από δεξιές οικογένειες βγαίνουν σωστοί άνθρωποι. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν που μιλάει στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Και ήθελα να πω και το εξής. Πώς είναι εξωφρενικό ένα παιδί από τη δεξιά να ενοχλείται που ακούει το εμβατήριο του ΕΑΜ και ένα παιδί από αριστερή οικογένεια δεν ενοχλείται που ακούει τα εμβατήρια. Σημασία έχει ποιος εξανίσταται. Τώρα είναι πράγματα αυτά. Είναι πράγματα. Πάντως συγχαρητήρια, αυτό έχω να πω. Έλα. Έλα. Βέβαια, με τα ηχητικά που έχει βάλει σήμερα έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Πανικός έχει γίνει, παιδί μου, δεν τους προλαβαίνω. Πανικός. Λοιπόν, πήρα μέσα από την εκπομπή σου που την ακούει και πολλοί κόσμος, μπας και ευαισθητοποιηθεί και αυτός. Εγώ έχω. Εντάξει, το λέω από τώρα. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις. Ως τώρα θα ασχοληθώ, θα αφοσιωθώ με αυτό το θέμα με την καταπολέμηση του σχολικού μπούλινγκ, φίλε. Πώς ήρθε, γιατί βγάζει με τα πλεύριδες. Σωστό. Βλέπεις τα τραγικά αποτελέσματα και τις τραγικές συνέπειες στον Πλεύρη και στον Άδωνη. Σωστό. Πρέπει να το προλάβουμε από νωρίς. Δίκιο. Τώρα οι καρπαζοεισπράκτορες του σχολείου είδες πως βγαίνουν να πούμε. Πρέπει κάτι. Κάνω σχολείο, παιδί μου, του σχολείου, στο σπίτι τι γινότανε. Στο σπίτι, άστο, εντάξει, τώρα δεν, εντάξει, τώρα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά... Πού νομίζεις ότι δοκίμαζε τα βασανιστήρια των SS ο πατέρας του, πάνω σε τι, είχαμε τότε κούκλες ψεύτικες. Όχι. Πάνω του λες, άβγαζε. Δεν ξέρω. Αποτέλεσμα βλέπω και κρίνω. Έλα, παιδί, από δεξιά οικογένεια τώρα, μην τα λες αυτά τώρα. Ναι. Ναι, Αποστολή. Ναι. Επειδή οι κατακτήσεις στο παρελθόν έγιναν με αγώνες, με αίμα και θυσίες. Παιδί μου, ποιες κατακτήσεις τρόμαξα, νόμιζα δικές μου κατακτήσεις, δεν είχε καμία αίμα. Λοιπόν, είχε το άλλο, τελειώνει σε έρμα. Από ποιους, ένας δρόμος υπάρχει μόνο. Όλοι να κατέβουν στο συλλαλητήριο. Στο Σύνταγμα την 1η Νοέμβρη. Ναι. Το πάμε, ανοίγει δρόμο. Ας σηκωθούν από τους καναπέδες. Δεν θα πάθουν τίποτα. Δεν θα πάθουν, το λες εσύ. Δεν θα πάθουν. Για ρώτα και αυτό που πρέπει να σηκωθεί. Η Ηλιούπολη δεν είναι μια τυχαία περιοχή. Έχει πολλά να προσφέρει. Και έχει προσφέρει και στο κίνημα. Γι' αυτό λοιπόν ξανά την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης καλούνε πρόσωπα από διάφορες συλλογικότητες σε μια συνάντηση. Όπως λένε, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη σε μια ανοιχτή και δημόσια συζήτηση με θέμα πόλη, τοπική αυτοδιοίκηση, άμεση δημοκρατία. Όποιος ενδιαφέρεται, 6 ώρα την Κυριακή στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Σοφοκλή Βενιζέλου και Μαρίνου Αντίπα. Γίνεται ένας διάλογος στο Twitter εδώ, λέει ο Ρασκόλνικοφ, είναι τίτλοι του Twitter. Καλησπέρα, Αποστόλη και Θήμιο. Αύριο θα είμαστε και αρκετοί Σιριζέοι στο συλλαλητήριο. Και απαντάει ο Τεντέν, τον Πανούση να μην φέρετε και όλοι οι άλλοι ελάτε. Αυτά τα ωραία. Σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε παραγγελίες. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Κατερίνα Κρυβοπούλου, Γιάννης Παπαδόπουλος. Την Κατερίνα Κρυβοπούλου την ξαναβρίσκεται και το βράδυ με τον Νίκο Μπογιόπουλο. Πολύ ωραίο δίδυμο, εκρηκτικό και με ωραία χημεία και ωραία θέματα και ουσία. Ό,τι πρέπει για εκείνη την ώρα. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο, δυναμικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αφιέρωση για την Παρασκευή. Δοθεί ευκαιρία σε αυτού Καραγκιόζη που άκουσα και σα έβριζε που σα είπε στο τέλο, άσχησε το διάλογο, τσογλάνια και τέτοια. Ναι. Πάλε ένα ποτ πουρί, πλεύρη, άδωνη. Έγινε. Διάμεσα τον παππού με τα μπινελίκια. Αυτό όμω που με έχει εξοργήσει, ο Δήμαρχο Χαλανδρίου στην παρέλαση τη 28η Οκτωβρίου επέλεξε να βάλει τον ύμνο του ΕΑΜ και να επιβάλλει σε ένα παιδί δηλαδή, το οποίο είναι από μια δεξιά οικογένεια, να ακούει το ύμνο του ΕΑΜ. Αυτό είναι εξωφρενικό. Δεν μου λέτε ρε παιδιά έτσι για να έχω ένα καλό ερώτημα. Ναι. Μεγαλύτερο και πιο ηλίθιο μαλάκα από αυτόν που έχετε και μιλάει τώρα. Δεν είχατε να βάλετε να μιλάει. Δεν θα αφήσουμε στους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία ποτέ, ποτέ, ποτέ. Να πάτε να γαμπείτε όλοι και γατάδες, αλήτες. Τι σχέση έχει το ΕΑΜ με το 28 αφού δεν υπήρχε ΕΑΜ την 28 Οκτωβρίου. Που πας ανθρωπάκι με τέτοιο καιρό, ποτέ δεν θα λύσεις τον γόρδιο δεσμό. Το κόβει ο Αδόλφος, ο Μέγας Αλέκος και εσύ Χατζιαβάτης, ο Μπάρσος Νενέκος. Παρασκευή βάλε αφιέρωση τον Καραμαλή με τον άλλον που έλεγε το τέλος. Τι έλεγε τώρα ή τέλος. Ναι, ναι, ναι, τέλος. Έλα, πού το θυμήθηκα τώρα, ε. Ποιος ξέρει τι ανομαλία έχει στο μυαλό σου. Ναι. Καλησπέρα, Μακούς. Βεβαίως. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Είμαι σε καλό δρόμο. Είμαι σε καλό δρόμο. Είσαι ενεργητικός παθητικός. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Έλα τώρα, μην κουελάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε. Solche Gedanken weichen von den Grundsätzen der Union ab. Θα σταπώ στα ίσα τώρα γιατί δεν ξέρω, έχω φτιαχτεί ακόμα να ψεδιαβάσω έτσι. Τέλος, μ' αρέσει να σε έχω κάτω για να σου κάνω ένα ερώτα λοτρέλα. Τέλος. Προσέχετε όταν υποβάλλετε αιτήματα γιατί ενίοτε γίνονται αποδεκτά. Τώρα σε θέλω μωρό μου, λέγε που είσαι ανάρθρο. Ως εδώ και μη παρέκει. Το λέω και το εννοώ στο ακέραιο. Ναι. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι τρία είναι τα συστατικά της επιτυχίας. Έμπνευση, teamwork και επιμονή στο στόχο. Είμαστε σε καλό δρόμο και στα τρία. Καλά θα περάσουμε, καλά. Είμαι βέβαιος. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Βεβαίως. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα αυτή. Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε την τόλμη να λέμε σε κάθε περίπτωση την αλήθεια. Γουστάρεις, ε. Πες μου έτσι θα είσαι, γουστάρεις. Μία είναι η λέξη εδώ. Τέλος. Που με ρίξες μανούλα μου μέσα σ' αυτό το βόθρο. Είχα όνειρα για Νταρντανιάν και με φωνάζουν πόρθο. Και με φωνάζουν πόρθο. Ξέρεις τι έχω πεθυμίσει. Τι. Τι εισηχητήρι θα βάλεις λίγο την Παρασκευή. Εννοείται αγάπη μου. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα. Σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Η ζέστη σχίσματα γης. Μέσα μου αλλάζουν οι αποστάσεις. Της μέρας τα λευκά, της νύχτας τα άστρα. Αξίγητος μήνας Αύγουστος. Κλάνεις, μα δεν απόστασα. Κυψέλη Παγκράτη, με λύση βουβό. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Κι οι φήνες κλωσάνε φιδίσιο αυγό. Μπορείς να δαγκώσεις τετράγωνο μήλο. Πού είναι το μήλο σήμερα? Με γεύση τσουκνίδας γονίδια από σκύλο.

Έχασες. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κύριε. Δικό μου? Ναι, όχι. Γιατί βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι. Τι είναι, παραφύση, είναι εγώ, τι, οραματιστή είμαι απλά. Αυτά που λέτε, δηλαδή, τι ακριβώς είναι. Τι είναι αυτό που αν το παίρναμε μαζί θα περνούσαμε κατά, τι εννοείτε. Ταξίδια θα κάναμε, θα σε πήγαινα στις Ευρώπες, θα σε πήγαινα. Με το δάνειο. Σπιταρώνα θα είχα, βασίλισσα θα είχα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Οπότε να πω ότι δεν θα πληρώσετε το δάνειό σας. Έτσι να πείτε. Ωραία, θα σας καλέσω από το νομικό τμήμα της Εθνικής. Θα μου κάνουν τα μούτρα κρέα, σιγά. Τρία λεπτά, κύριε, να είστε καλά. Ναι, ναι. Σκιάχτηκα. Τσίσα. Που με ρίξες, μανούλα μου, μέσα σε αυτό το βόθρο. Είχα όνειρα για ταρτανιά και με φωνάζουν πόρθο. Και με φωνάζουν πόρθο. Όπως το λες. Ναι. Ναι, θέλω του Πανούση αν μπορείς, το Μάνα Κουράδα. Αναθέμα το θέαμα στην κόλαση της Δύσης που κάνει ανταλλακτική κάθε αξία χρήσης.